حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ میری بھرپور جوانی کے دن تھے اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، مگر وہ لوگ یعنی صحابہ کرام اس پر کوئی پانی نہ چھڑکتے تھے۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 382۔